إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله. عباد الله، الله جل وعلا ametumiliza mitume na kazi ya mitume. عباد الله، ilikuwa ni kuamrisha watu katika tauhidi ya Allah جل وعلا، watu wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala، na kuwatahadharisha watu kutokamana na kuabudia pasi na Allah جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. Hakika tulituma katika kila umma mtume. Kazi ya mitume hawa, ibadallah, ilikuwa ni kuamrisha watu wamwabudie Allah subhanahu wa ta'ala. Ani'budu Allah wajitanibu taghut. Walikuwa wakiwaamrisha waja wao, walikuwa wakiamrisha waja wamwabudie Allah subhanahu wa ta'ala, na wajiepushe na utaghuti. Ibadallah, ndugu zangu wa Kiislamu, maisha na mazingira tunayoishi leo, watu wameegemeza nafsi zao na ushirikina, watu wakamwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Hal antum sadiquna ma Allah, je nyinyi ni wakweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala? Amman yujibu almuttara idha da'ah, ni nani mwenye kujibu yule ambaye mwenye haja pindi pale anapomuomba na kumtaka msaada? Amman yujibu almuttara idha da'ah wa yakshifu as-su'a, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza na kuwaonya Waislamu katika aya nyingi kutokamana na kuacha au kujiepusha na kukaa mbali na ushirikina. Yaqulu Allahu jalla wa ala: inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu wa Islam, hasamehe dhambi la ushirikina kwa yule mwenye kufa ilhali ni mshirikina. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala husamehe madhambi mengine basi na dhambi la ushirikina. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuonya na kukemea Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema man ata kahinan, yoyote mwenye kumjilia mganga sahir au arrafan au mwenye kuangalia viganja na mwenye kuangalia nyota na kutabiri nyota za watu, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha yale anayosema, kuwa wewe umerogwa na ndugu yako fulani, wewe umerogwa na mama yako mzazi, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha yale ambayo atasema mganga, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, atakuwa mtu huyu ibadallah amekufuru kwa yale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoteremshiwa na Allah jalla wa ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha janna kwa yule mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yushrik billah, hakika mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia yeye kuingia peponi. Ibadallah, ndugu zangu wa Kiislamu, dhambi la shirk ni dhambi kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam awaambia masahaba, ijtanibu sab'al mubiqat, jepusheni na mambo saba yenye kuangamiza waja, mambo saba hatari yenye kuangamiza waja. Masahaba radhiallahu anhu wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama hunna ya rasul Allah, ni mambo gani yenye kuangamiza waja? Mtume sallallahu alayhi wasallam kawaambia, miongoni mwa mambo hayo al-ishraku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe. Ibadallah, leo mabango yameenea kila mahala, patangazwa waganga wa kienyeji ambao wanashirikiana na majini, wanataka msaada kwa wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na baadhi ya Waislamu wanamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, wanasali, na wengi ambao wanakwenda kwa waganga au wengi ambao ni waganga, ibadallah, ni Waislamu. Leo Waislamu wamekuwa wamehadaika na waganga, wakamwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tutakuwa wa kweli na Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah subhanahu wa ta'ala turidhie? Ibadallah, au tutakwenda kwa waganga wa kienyeji pale majambo yanapotupata, na tuende tukalie shida zetu kwa sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، يقول الله جل في علا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نقصانك إسلام، Allah subhanahu wa ta'ala eleza, walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, lau kama watamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawafutia yale yote mazuri waliokuwa wakiyafanya. Na Allah subhanahu wa ta'ala mwelekeza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, lau kama utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wewe mtume wa Allah, la in ashrakta la yahbatanna amalu, lau kama wewe mtume wa Allah utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakufutia mema yako yote na atabatilisha yale mema yako yote uliyoyafanya. Ibadallah, mazingira yetu leo ni mazingira ambayo wengi katika watu wameegemeza nafsi zao na asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye makazi, kwenye mazingira ambayo tunaishi, wakamwacha Allah subhanahu wa ta'ala, wakamwabudia asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza shani ya watu, wama yu'minu aktharuhum billah, billahi illa wa hum mushrikun, hakika wengi wa watu hawamuamini Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa wengi katika wao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, dhambi la ushirikina ni dhambi kubwa ndugu yangu Muislamu. Pindi utakapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala mara moja katika umri, mara moja katika umri, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakubatilishia, atafuta Allah subhanahu wa ta'ala mema yote uliyotenda kwa muda wa miaka mingi. Irham nafsaka ya Abdallah, onea huruma nafsi yako ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hata samehe dhambi la yule mwenye kumshirikisha ikiwa atakufa na ushirikina. Ibadallah, ndugu zangu wa Kiislamu, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuegemeze nafsi zetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amwelekeza Abdullah ibn Abbas, amwambia: ya ghulam ihfadhillaha yahfadhuk, ihfadhillaha tajiduhu tujahak, idha sta'anta fasta'in billah, wa'alam anna al-umma law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataballahu lak, wa in ijtama'at ala an yadhurruka bi shay' lam yadhurruka bi shay'in illa qad kataballahu alayk, rufi'at al-aqlam wajuffat as-suhuf, aw kama qala alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwelekeza Abdullah ibn Abbas, amwambia: ewe mtoto, ewe ghulam, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atakuhifadhi. Ukimuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala utampata Allah katika majambo yako, na utambue ya kuwa lau umma mzima utajumuika kukupea manufaa, kukupea mazuri na kukunufaisha, basi hawezi kunufaisha isipokuwa kwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandika. Na umma pia vile vile, lau kama utajumuika kukudhuru wewe, basi hawezi kukudhuru isipokuwa kwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa shaandika ya kupata. Haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tushosheke na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.